گلهای رنگارنگ، برنامه شماره 530 به این برنامه با همکاری الهه، قوامی، گلپایگانی، جلیل شهناز، فرهنگ شریف، ناصر افتتاح و جهانگیر ملک تنظیم گردید. آهنگ همایون از میر نقیبی، ترانه از نظام فاطمی، اشعار متن برنامه از شرف قزوینی، حسابی نتنزی، قاسمی گنابادی، مولوی سعدی، غزل آواز از رنجی اطهری کرمانی، گوینده فیروزه امیر معز. ای رفت دل و دین به تمنای تو ما را، بیگانه ز خود ساخت سودای تو ما را، مستقرق عشق تو چنانیم که نبود با یاد رخ خوب تو پروای تو ما را. Oh, دارند گلها بیروخت در جیب غم رخسارها، خندان درا در بوستان تا بشکفت گلزارها. در گلستان رخسار را بنمودی و رفتار را ننشستی و گلزار را در دل شکستی خارها. Thank you. کشتی از تلاطم دریا شکستن از اون چه پیش دوست بود در خور نفاق از اون چه پیش دوست بود در خور نثار تنها مرا دلی بود تنها مرا دلی بود اما شکسته اما ش شکستم. در عشق تو گر چنین حزین خواهم بود، رسوای زمانه بعد از این خواهم بود. دلدار اگر تویی چنان خواهم شد، دلداده اگر منم چنین خواهم بود. امروز چه آشفته و مستیم، آشفته بگوییم که آشفته شدستیم. آن باده که دادی تو و این عقل که ما راست، معذور همی دار اگر جام شکستیم. Thank you. وقت است که خوبان همه در رقص در آیند، انگوش زنان گشته که از پرده بجستیم. خاموش که تا هستی او کرده تجلی، هستیم بدانسان که ندانیم که هستیم. خاموش که تا هستی او کرده تجلی، هستیم بدانسان که ندانیم که هستیم. هرچند پرستیدن بت مایه کفر است، هرچند پرستیدن بت مایه کفر است، ما کافر عشقیم گر این بت نپرستیم. جامم تهی ساقی، امشب بیا صفا کن Thank you. یک لحظه رها کن جا Oh, باد بوستان مگرت نافه در میان، وی مرغ آشنا مگرت نامه در پرست. گفتیم عشق را به صبوری دوا کنیم، گفتیم عشق را به صبوری دوا کنیم، هر روز عشق بیشتر و صبر کمتر است. این بود گلهای رنگارنگ، برنامه شماره 530 به.